Вы слухаете «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. Прадстаўнік еўразвязу абмеркаваў у Менску з міністрам замежных справаў удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве. У Магілёве прэзентавалі альбом сатырычных малюнкаў «Невясёлыя карцінкі». Выкладчыкі грамадскіх курсаў беларускай мовы назвалі вышымайку беларускім словам году. Словам году ў Расіі названая «Крым наш». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Перспектывы ўзаемадзеяння паміж Беларусю і еўразвязам, у тым ліку удзел Беларусі ў ініцыятыве «Усходняе партнерства», абмеркавалі сёння ў Менску міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей і дырэктар дэпартаменту Расіі «Усходняга партнерства Цэнтральнай Азіі, рэгіянальнага супрацоўніцтва і АБСЭ Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Гунар Вігант». І на сувязі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот, якога я папрашу больш дэталёва распавесці, што вядома пра дэталі сустрэчы. Так вот, детали сустречи такие. После того, как скончились сустречи МЗС, а их было там, высветлилось множество, то есть спочатку с Макеем, после с его наместницей Купчиной, якая европейский кірунак курирует, после с директорами департамента, Гунар Вігант вышел до нас, а там было всего 4 журналисты, и мы задали ему 2 питания, были обмежованы по часу. Питание первое. Чи уздымал он под час сустречи, представниками официально Минску питання політв'язню. Тема політв'язнів. І ось що він сказав, я зараз вам процитую. Тема політв'язнів на усіх зустрічах з представниками влади я закранав. І причим не просто закранав агулом, а згадував, я сказав господар Вігант, кожен конкретний випадок. Я не могу вам сказать то, что мне говорили представники влады, то бок я не хочу, как бы, говорить от их имя, але я им подкреслил и не один раз, как полностью реализовать цалком потенциал относенного помеж Минском и Брюсселем, потребны новые кроки по проблемах политвязню. Вот это было первое питание, бо мы ведаем, что сегодня, что Вігант сустракался со звояками, ну, але это как бы звыклая сустреча, тому вельми было цікаво, как реагуют улады. Со звояками политвязнью вы маете на увазі? Так, так. И другое питание, которое вы задали? И другое питание, которое поспели ему задать, это было, чому этим разом не были запрошены лидеры оппозиции на сустречу. И вот что по этой нагоды сказал Вігант. Я знову его цитую. Коли приезжаешь на обмежованный час, то тяжко сустрэцца с усімі. Я сустракаўся з лідарамі апазіцыі раней і ў Менску, і ў Брюсселі. З імі ў Брюсселі ў свой час сустракаліся еўракамісары. А кіраўнікі дэпмісія Украіны ў развязу, якія акрэдытаваныя ў Беларусі, сустракаліся з прадстаўнікамі апазіцыі не болей як 10 дзён таму. Вось так ён патлумачыў тыя абставіны, чаму не было сустрэч сёння з лідарамі палітычных партый апазіцыйных і тых грамадзянскіх структур, якія, скажам, прадстаўляюць сябе як палітычныя структуры ў пэўнай ступені. Сэр Владимир, вы сёння былі каля Міністэрства замежных справ, дзе павінны былі да журналістаў выйсці прадстаўнікі МЗС. Яны неяк выходзілі да прэсы, яны падсумоўвалі ту сустрэчу? Не, выходзіў толькі прадстаўнік, выходзіў толькі Вігант. Мы паглядзелі, што гэта з ім была даволі вялікая каманда з Брюсселя, а Міністэрства замежных справ абмежавалася тым, што яны распаўсюдзілі інфармацыю, і та ў гэтай інфармацыі про визит, вина была короткая, и было сказано, что Владимир Макей адмерковал с Вигандом, я процитую, про перспективу взаимодействия помеж Беларуси и Евразвязом. У тым ліку удзел Беларуси у инициативе «Усходнее партнерство». И вот я что хочу еще сказать, цікавое, связанное с «Усходним партнерством». Мы поспели задать уже развитывающееся Вигану третье питание, мабуть, наибольш цікавое и болючее для громадянов Беларуси. Чому до гэтага часу Беларусь знаходзіцца, грамадзяне Беларусі, ў дыскрымінацыйным становішчы адносна іншых, адносна грамадзян іншых 5 краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Я маю на увазе, што что белорусы платят за шенгенскую визу 60 евро, в то время, как жихары Молдовы, Украины, Грузии, Азербайджана, Армении только 35. И вот Вигант нам на развитание поспел сказать, что у Брюсселе на наступном тыдне будет встреча помеж представниками Еврокомиссии и белорусскими уладами, представниками Министерства замежных справ и внутренних справ, и это питание будут обмерковывать. Так что, махчимо, некие будут тут сподвижки, тем больше, что в свой час у Владимира Макея, министр замежных справ Беларуси, сказал, что на его погляд, это питание можно было бы вырешить не позднейшим за весну 2015 года. Я дякую Владимиру Глоду. Чому некоторые околичности визита у Беларуси европейского чиновника выкликали критику с боку представников белорусской оппозиции? Тем меняется политика европейских структур у дочинения до официального Минску. На это питание Виталия Цыганкова отказывает политолог Андрей Казакевич. Блиц-анализ свободы. Некоторые обставины визиту господина Гунара Вигарда выкликали критику у представников белорусской оппозиции и громадянской супольности. Менавіта тое, что, на ихнюю думку, он недостатково шмат сустракался с керунками оппозиционных партий и организаций. На вашу думку, ці справедлива гэтая критика, ці сапраўды формат визиту господина Вигарда свечить про некую измену ставлення, те, скажем, про некие аспекты, новые аспекты ставления европейцев до белорусской ситуации. Я думаю, что реакция участки оппозиционных политиков и громадских деятелей выкликана худшей тем, что такие деяния просто являются как бы непрозрачными. И колонна, конечно, не просто сам визит, а то, что это может ввести в некое правило. Будучи занепокоенными этим фактом, я думаю, реагируют в якости превентивных мер, как просто вернуться и на себе в данной ситуации. Мне подается, что, конечно, просто за одного визиту еще рано робить никаких глобальных природы. Але, конечно, коли это выйдет в практику, скажем, это регулярно повторяться, то саправды это будет значить, что в определенной ступени громадянской супольности политическая позиция совывается на маргине с европейского практика для сушилка для Беларуси. Але хіба з'являється ось гэты візит такой першай ласкавкай? Ось якому разі з нагоды нейкіх іншых падзеяў, у тым ліку заяваў еўрапейскіх чыноўнікаў, такія падазрэнні, ці, скажам, такія абвінавачванні на іх бок, менавіта ў тым, што яны ўсё менш надаюць увагу апазіцыі, палітвязням і гэтак далей, ужо гучалі, ўжо гучаць, ну, напрыклад, цягам гэтага года. Ну, саправды, такие методы есть, но саправды зараз проблемам и права человека, и питанием демократии, европейские структуры, как подается, надают большую вагу, чем это было на ней. Тем не менее, я пока что не казал бы про то, что политика в этом относительно к ней кардинально изменилась. Ну, саправды, тут важно вот то, как в вынику европейцы отреагируют на ту критику, якая, я думаю, будет с боку белорусской оппозиции и кандидатской супольности. Максимум после этого практика спынется, и вот она выйдет в рыкое русло. Мне кажется, что это, напомню, надо все-таки больше вероятный вариант, чем, скажем, выход Европы на такие сосунки с Беларусью, как у них абсолютно не фигуровало питание демократизации, громадянской супольности, политической оппозиции. Но, знову ж, тут треба розуміти, що це питання включає такої вот, ну, політичної гульні, і тут буде шмат залежить, що не тільки від Європи, але й від активності білоруських влад, і активності політичних і громадських груповок. Бліц-аналіз свободи. На питання Віталія Цыганкова відказує політолог Андрей Казакевич. Сёння ў Магілёве у грамадскім цэнтры «Кола сяброў» прэзентавалі альбом сатырычных малюнкаў «Невясёлыя карцінкі», выдадзены ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Пра тое, што адбывалася сёння ў Магілёве, нам раскажа Андрэй Белагубаў. Альбом «Невеселые картинки» у Могилёва привезли поэт Андрей Ходанович, ды супрацоўнікі Радыё Свабода Алексей Знаткевич и Франак Пячорка. Гаворышы про новое выданне «Библиотеки Свободы. 21-е стагоддзе», Алексей Знаткевич означил, что складана было выбрать за маль 2000 малюнков 20 для альбому. Сюжеты тых, якія трапілі ў альбом, застаюцца актуальнымі для беларускай рэчаіснасці. Алексей лічыць, што выданне атрымалася ўдалым. Менавіта палітычная сатыра, яна тым і цікавая, тым і важная, што мастак рэагуе адразу. Падзея адбылася з раніцы, а ў дзень ужо ёсць малюнак праз некалькі гадзін. То бок мастак адразу пераасэнсоўвае па-свойму, дае нейкі такі крытычны, іранічны, сатырычны погляд на тое, што адбылося. Нарадзіліся невясёлыя карцінкі ў выніку супрацоўніцтва таямнічых творчых асобаў мастака Делёза і паэта да слёза. Самі творцы на прэзентацыю ў Магілёў не прыехалі. Паводле іхнага блізкага знаёмца Андрэя Хадановіча іх затрымалі важныя творчыя справы. Пра творчасць Делёза і да слёза апавядаў магілёўцам Андрэй Хаданович. Делёз, так, які ўжо некалькі год дзень у дзень малюе для Радыё Свабода, рэагуючы на вострыя нейкія актуальныя падзеі ў Беларусі. Да слёз далучыўся да гэтай сур'ёзнай гульні адносна недаўна, але натхніўся 20 самымі актуальнымі карыкатурамі і стварыў свае вершаваныя карыкатуры да гэтага. Ён не гнаўся за эстэтычнымі высотамі, да? Ён стварыў 20 надзённых нейкіх палітычных тэкстаў, таксама чапляўся за актуальныя рэчы. Франак Вячорка павёў магілёўцам пра выданні бібліятэкі Свабоды 21-е стагоддзе, а таксама пра іншыя свабодаўскія цікавосткі, майкі з рознымі лагатыпамі, выдадзенымі па праекце «Свабода Арт». На вечарыну прыйшло больш за 20 чалавек. Вечарына яшчэ працягваецца. Пайшла трэцяя яе гадзіна. Цяпер Андрэй Хаданович прэзентуе свой творчы даробак, кружэлку з перакладамі песень польскага барда часоў салідарнасці Яцыка Качмарскага. Пры канцы вечарыны будуць вызначаныя пераможцы конкурсу «Беларускі рай». Яны атрымаюць прэзенты «Свабоды». Рэпартаж з Магілёва Андрэя Белагубова. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадстаўнік Еўразвязу Гунар Вігант абмеркаваў Менску з міністрам замежных справаў Уладзімірам Макеем удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве. У Магілёве ў грамадскім цэнтры «Кола сяброў» прэзентуюць альбом сатырычных малюнкаў «Невясёлыя карцінкі», выдадзены ў серыі «Бібліятэка Свабоды». У Рэчыцы выявілі 25-гадовую жанчыну, якая свядома заражала мужчын ВІЧ-інфекцыяй. На віцебскіх журналістаў і актывістаў, якія сфатаграфаваліся на фоне будынка з графіці, заводзяць справы. Канфлікт з ДАІ пагражае берасцейскаму фермеру, гаспадару самаробнага трактара, 6 гадамі зняволення. Выкладчыкі грамадскіх курсаў беларускай мовы назвалі «Вышы майку» беларускім словам году. Словам году ў Расіі названая «Крым наш». Цягам аднаго дня грамадзяне Расіі атрымалі і страцілі права на нашэнне зброі. Напярэдадні расійскія СМІ паведамілі, што ўрад ухваліў змены ў правілы абарачэння цывільнай і службовай зброі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, інтэрпрэтаваўшы гэта як рэвалюцыйны крок у расійскім заканадаўстве. Аднак, як удакладнілі сёння ў Міністэрстве ўнутраных справаў Расіі, сцвярджэнне пра легалізацыю асобных відаў зброі не мае пад сабой падставаў. Гаворка выключна пра удакладненне тэхнічнага рэгламенту. А якая сітуацыя з дазволамі на зброю ў Беларусі? На пачатку 90-х на законных падставах узброіліся сотні высокапастаўленых асобаў. Тэму даследаваў Ігар Карней. Увечары 18 лістапада расійскія медыі дружна выбухнулі сенсацыяй. Грамадзяне, якія маюць адмысловы дазвол на захаванне траўматычнай зброі, атрымалі права насіць яе пры сабе ў мэтах самаабароны. Уладальнікаў падобных ліцэнзіяў, паводле афіцыйнай статыстыкі, на тэрыторыі Расіі набіраецца пад 7 мільёнаў чалавек, а з легалізацыяй колькасць ахвотных падвысіцца ў разы. Аднак ужо сёння Міністэрства ўнутраных справ Расіі абвергла інфармацыю, заявіўшы, што ніякіх прынцыповых зменаў у закон не ўнесена, а ўсе навацыі выключна тэхнічныя. У прэсавай службе ведамства ўдакладнілі, што грамадзянам Расіі пры наяўнасці дазвольных дакументаў можна насіць для самаабароны асобныя віды зброі яшчэ ад 1996 году. Пры гэтым гаворка выключна пра цывільную зброю абмежаванага паражэння, траўматычную. Да агнястрэльнай цывільнай не адносіцца аўтаматычная зброя, а таксама зброя з ёмістасцю магазына больш за 10 патронаў. Зрештою, шмат кому мець у кішэні пісталет зусім не абавязкова. Адрозна ад Беларусі, у Расіі існуе разгалінаваная сетка ахоўных агенцтваў, а ўласных бодзігардаў маюцца не ўсе публічныя персоны, пачынаючы ад палітыкаў і дэпутатаў і сканчаючы камерсантамі і зоркамі шоу-бізнесу. Што да Беларусі, то першая спроба ўзброіць чыноўнікаў ды палітыкаў была зроблена на пачатку 90-х. Затрыманнем незалежнасці выключнае права арміі, МУС і КДБ на валоданне табельнай зброі пахіснулася. Чыноўнікі рознага рангу пачалі ўзброівацца газавымі копіямі знакамітых марак пісталетаў ды рэвальвераў. Дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання, палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Геннадзь Казлоў, апавядаў Свабодзе, што адмысловага рашэння на конт узбраення дэпутатаў насуперак легендам не прымалася. Але людзі былі ўсур'ёз заклапочаныя ўласнай бяспекай, і тым, хто звяртаўся па дазвол на набыццё зброі, МУС не адмаўляла. На час выканання дэпутацкіх абавязкаў можна было атрымаць газавы пісталет як сродак самаабароны. Іншы дэпутат Віктар Алампіяў кажа, што асабіста ў яго ніколі не было спакусы ўзброіцца, а жаданне некаторых калегаў пабравіраваць пісталетам называе поўным глупствам. Газавыя пісталеты тогда, в принципе, можна было набываць, но я не знаю, мои ближайшие, вот, с кем я контактирую, дружу, до сих пор не помню, чтобы у кого-то было оружие. Зачем оно надо в мирной стране, мирным людям оружие? Это ж только сумасшедшим. В школьные годы пару раз выходил там с батькиным ружьем на охоту, подстрелил случайно зайца. Заяц этот раненый начал кричать, я как послушал этот крик, добил его и после того сказал мне, на охоту я не хожу. Ну что оружие, если надо жить по другим законам? Понимаете, в чем дело? Я наблюдаю вот за тем, что происходит. Неприкрытая дурь. Да еще пистолет, блин, так они уже завтра возле Бреста будут стрелять. Сами себя пустили в разнос. Дай им пистолет еще сумасшедшему. Депутаты Верховного Совета 13-го скликания отримливали газовую зброю уже на сталой основе. Зрешты, после обрания президентом Александра Лукашенки, поступил загад об разброении, а в якости компенсации обещали грошовую выплату. Сродкі за здадзены арсенал атрымалі далёка не ўсе, а куды былі складаваныя пісталеты, невядомы дагэтуль. Паводле некаторых звестак, значная частка пайшла на патрэбы супрацоўнікаў прэзідэнцкай адміністрацыі. Астатняя была перададзена асацыяцыі насельніцтва за бяспеку, якая атрымала права навучаць, як карыстацца газавай зброяй. Але выглядае, што экспрапрыяваць зброю ўдалося не ва ўсіх. На пачатку 2000-х Александр Лукашенко падпісаў новы ўказ, паводле якога высокапастаўленыя чыноўнікі абавязваліся здаць набытую ў 90-х наразную зброю. Тагачасны міністр унутраных спраў Уладзімір Навумаў удакладніў, што гаворка ідзе пра тысячы адзінак агнястрэльнай зброі, на якую ў перыяд з 1991 па 1994 гады былі выдадзеныя дазволы МУС. Зрэшты, паўторная экспрапрыяцыя не дала вялікага плёну, а той жа Навумаў, прадэманстраваўшы ўласны прыклад, здаў, як пазней выявілася, толькі адзін пісталет з трох, які меў. Расказваў Ігар Карней. І са мной у студыі мой калега Сергей Навумчык, з якім мы працягнем абмяркоўваць тэму валодання грамадзянамі зброі. Сергей, вось у матэрыяле прагучалі меркаванні вашых былых калегаў па Верховным Савеце. Што б вы хацелі дадаць? Я на сказу Віктора Лампі указалі пра газавую зброю. Я не ставлю пад сумнеў правдзівасць іх слоў наконт набыцця газавай зброі, але акрамя іншага, я гэта ведаю дакладна, была закрытая пастанова Савета міністраў, падпісаная Кебічам, дзе пэўнай катэгорыі чыноўнікаў, а таксама дэпутатаў Верховнага Савета давалася права набыцця адпаведна валодання агнестрэльнай зброю. Ну, скажам, ты мог купіць, вот я мог купіць як дэпутат пісталет Макарова, прычым чыста сімвалічная сума, ну, што-небудзь, напрыклад, там 5 ці 10 даляраў. Тады, як вядома, вельмі шмат зброі засталося ад савецкай арміі. Я гэтага не рабіў па той простай прычыне, што 2 гады, калі я служыў войску афіцэраў, у мяне быў свой пісталет Макарова, я ведаю, як з ім абыходзіцца, я ведаю, якія, ну, скажам так, нюансы і становчыя, але і адмоўныя могуць быць пры вось наяўнасці ў цябе гэтай зброі. І каб зброя сапраўды была эфектыўнай, я згодны з тым, што калі на цябе нападаюць, то чалавек мае права, мусіць мець права адбівацца. Але калі ты вынімаеш пісталет, ты мусіш быць пэўны, што ты зробіш стрэл на працягу, скажам, там бліжэйшых 3 ці 4 секундаў і стрэл на паражэнне, бо ў супрацьлеглым выпадку, калі ты проста дастаў пісталецік памахаць, няма ніякай гарантыі, што твайго візаві, апанента, мягка скажам, не будзе таксама пісталета, і ён ужо тады не прамажа. А Лукашэнкі была зброя? Ой, вот я не ведаю, я не выключаю. тады, калі ён быў дэпутатам. Ну, вось наогул, якія праблемы, звязаныя з валоданнем зброі, выклікаюць найбольш пытанняў? Алена, можа быць, гэта будзе дзіўна, але як гэта не дзіўна прагучыць упершыню пытанне зброі ў Савецкім Саюзе яшчэ на пачатку 70-х гадоў узняў у літаратурнай газеце ніхто іншы, як пісьменнік і кінарэжысёр Васіль Шукшын. Праўда, тады ён пісаў, ну, у межах таго, што можна было друкаваць, пра права нашэння халоднай зброі, там, нажа. І ён даказываў, што калі злачынца, так сказаць, некі хуліган будзе думаць, што ў таго, каго ён хоча там абрабаваць, там напасці, у яго можа апынуцца сабой нож, то ён 5 разоў падумае, каб напасці. Сапраўды, пэўная логіка такая ёсць у гэтым і ў прымяненні, так сказаць, вот гэтай сітуацыі да агнестрэльнай зброі. Але, як я ўжо казаў, ёсць, ну, і пэўная адмоўная рэча. Плюс да таго ж, што такое, мы павінны падзяляць у юрыдычным сэнсе права валодання зброі і права нашэння зброі. Вось, скажам, ёсць краіны, дзе можа чалавек, шмат хто мае права валодаць зброі. Это значыць, ты можаш мець стрэльбу альбо пісталет у сябе дома. Як, скажам, у США. І калі на цябе нападаюць, ты маеш права страляць. Але выйсці за межы свайго дома, вось з гэтым пісталетам альбо з карабінам, ты ўжо не маеш права. Ну, відаць, і ў іншых краінах, акрамя США, існуе таксама практыка. Ну, Чэхія, вось Чэхія, адкуль мы вяшчаем, таксама, так сказаць, ну, але тут што ў Чэхіі, што ў Злучаных Штатах, што ў іншых краінах, трэба прайсці пэўную працэдуру, першым, вось ты набудзеш гэту зброю, першым ты набудзеш права валодання гэтай зброі. І, ну, мы ведаем, што няма там месяца, каб не прыходзілі некія паведамленні, скажам, з Амерыкі пра тое, што нехта расстраляў там ці колькі чалавеку, на жаль, у школах і такія трагічныя выпадкі бываюць. Тым не менш, вот што я хачу сказаць, тым не менш, от пры ўсім пры гэтым, што в Амерыцы гэта адбываецца, сапраўды, это такі, ну, чорны бок гэтай справы, і ніколі, вот я перакананы, ніколі ў Амерыцы не будзе скасаванае права на валоданне зброі, бо, як лічыць абсалютная большасць амерыканцаў, валоданне зброі гэта яшчэ адзін спосаб грамадзяніна абараніць сябе ў тым ліку і ад дзяржавы. Менавіта адзін мой знаёмы амерыканец сказаў мне недавно, кажа, ведаеш, чаму мы ніколі, чаму ў нас дэмакратыя ў тым ліку, таму што кожны з нас ёсць зброя, і нашы чыноўнікі пра гэта ведаюць. Я просто вярнуся двума словамі да матэрыялу Ігара Карнія, ён там казаў, што адразу пасля таго, як Лукашэнка прыйшоў да ўлады, ён пачаў раззбраенне, не таму, што ён такі гуманіст, а ён ведаў, што шмат у каго з ягоных апанентаў, ну, з ліку Кебіча, не з ліку БНФ, ёсць гэтая зброя і пры пэўных сітуацыях, от гэтыя некалькі тысяч чалавек могуць, ну, зрабіць такую вельмі істотную сітуацыю для яго. Пачаў раззбраенне, потым халодную вайну, ну і далей зноў чарговы цыкл. Дзякуй, Сергей Наумчык, дапамог мне і нам з вамі больш разабрацца ў гэтай тэме валодання грамадзянамі зброі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. У свой час манаполія КПСС на ўладу привела Советский Союз до распаду. И теперь то же самое робится у путлерской России. Там вся влада в руках партии под назвой «Одиная Россия», которую еще называют партией жуликов да воров. И не выводково, что несколько годов тому товарищ Путлер отмолился от ЕЕ, побачивши, как худко она страчивает популярность. И он передал ей Медведеву, мовляв, ты теперь покируй. А сам Путлер створает и уже створил так званый Народный фронт. Неужо ён так і не зразумеў, што манаполія на ўладу заўсёды вядзе да заняпаду? Крэмль, Пуцін, захвацілі Крым, захвацілі Донбас. Чаго зараз зашкоголілі? Гаспадарнічайце, прынеслі свабоду сваю, крамлёўскую, палавецкую, печанецкую, хазарскую. Капайце зямлю, сейце, убірайце, карміцеся. Хто ж вас будзе карміць? Захапіць, разбурыць, разламаць? Мозгов много не надо. А вот наладить это тяжей. Поэтому кормите, коли не можете покормить. Республики организовали, посты президенту, премьеру, КГБ свое створили уже. А накормить, кто будет людей? Не можете накормить, хороните. И нечего скуголить на других, что все повинны допомагать. Як это так? Мы будем владарить, а Украина корми. Ой, дякую, Михась. Наш телефонный номер у Минску 266-39-52, а у студии 651-42-04. Что повинно отбыться, как помеж Украиной и Россией обновились добросуседские односины? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев. Повинна отбыться, Россия повинна вывести свои войска с Крыму и из востока Украины. И тогда некий диалог начнется. Ничего вам не могу сказать по этому поводу. Не знаю, это очень сложный вопрос. Решают все политики, не мы. Это сложно, то надо подумать, прежде чем отвечать на такие вопросы. На компромисс какой-то пойти. Нет. Просто сделать, как хотят люди на Украине, вот и все. Тогда будет все нормально. Это вопрос такой тяжелый. Надо это прекратить воевать сначала, в первую очередь воевать. А дальше надо помогать Донбассу, Луганску и потихоньку и как-то прекращать. Не знаю, мне кажется, там слишком далеко зашло. Садиться за стол переговоров, войной ничего не добьются, это ясно. Сложно вообще-то. Так, и одной стороне, и второй надо уступать, иначе там ничего не получится. Ситуация очень сложная тут. Помириться им надо. Не знаю. Я вот сама украинка. Мне тоже обидно, что там это все происходит. Не знаю. Там надо просто умных людей найти, чтобы там это все решили. Там все очень запущено, там все роли играют деньги, это все политика. Там, не знаю, сама я не знаю, никто не знает толком. Бомбить однозначно нельзя. Это надо только договариваться, потому что ошибки тоже России тоже есть, небольшие ошибки. Хоть и вот мы постоянно смотрим этот канал, и Россия есть, и все. И агрессия на агрессию, знаете, да хорошо не доведется. Ну это, во-первых, надо отвезти, как они в Минске эти, и потом войска развести, чтобы не бомбили. А о чем можно договариваться, это, да, если они бомбят и мирных, нарушают? Вот помочь народу, чтобы вот эти две республики не выходили. Тому Порошенко ехать сюда, договариваться и дать людям, чтобы возможно, чтобы люди поверили. Должны садиться за стол переговоров, садиться ясной головой, чистой головой и договариваться, как дальше жить. Ну как, чтобы сегодня урегулировать вот эти все вопросы сегодня, снять вопросы войны, снять вопросы сегодня, чтобы люди могли войти в свои дома, жить и так далее и тому подобное. Верить в Бога. И все. Больше я не знаю, что... А питання свободи у городі. Ви на хвалях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Представник Еўразвязу Гунар Вігант абмеркаваў Мінску з міністрам замежных справаў Уладзімірам Макеем удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве. У Магілёве ў грамадскім цэнтры «Кола сяброў» прэзентуюць альбом сатырычных малюнкаў «Невясёлыя карцінкі», выдадзены ў серыі «Бібліятэка свабоды». У Рэчыцы выявілі 25-гадовую жанчыну, якая свядома заражала мужчын ВІЧ-інфекцыяй. На віцебскіх журналістаў і актывістаў, якія сфатаграфаваліся на фоне будынка з графіці, заводзяць справы. Канфлікт з ДАІ пагражае берасцейскаму фермеру, гаспадару самаробнага трактара, 6 гадамі зняволення. Выкладчыкі грамадскіх курсаў беларускай мовы назвалі «Вышы майку» беларускім словам году. Словам году ў Расіі названая «Крым наш». Репортаж з Гомельшчыны. У Рэчыцы 25-гадовая жанчына свядома заражала мужчын ВІЧ-інфекцыяй. Да гэтага часу ў Светлагорску, дзе найбольш ВІЧ-інфікаваных, падобных выпадкаў амаль не было. Толькі аднойчы разведзеная раней жанчына, выйшаўшы другі раз замуж, даведалася, што новы муж хворы на СНІД. У Рэчыцы пацярпелі як мінімум 4 мужчын. Гэта вынікае з паведамлення мясцовага аддзелу следчага камітэту, які вядзе 2 крымінальныя справы па факце свядомага пастаўлення іншага чалавека ў небяспеку заражэння ВІЧ-інфекцыяй. Акалічнасці крымінальнага злачынства высвятляюцца. Вядома толькі, што мясцовая жыхарка нібыта помсціла мужчынам за тое, што сама заразілася гэтай небяспечнай інфекцыяй. Рэчыцкі грамадскі актывіст Валер Пуціцкі звяртае ўвагу на тое, што апошнім часам у горадзе сярод маладых людзей на агул пачасціліся жорсткія гвалтоўныя дзеянні адносна маладых дзяўчат у прыватнасці. Понял, яго ведае, чаму такое атрымалася, такі жаночы тэрарызм. Магчыма, таму што наш горад становіцца нейкім такім дэпрэсіўным, ён часцей за іншыя ўжо гарады фігуруе ў розных крымінальных справах, у забойствах, усё хлопцы, дзевак, то гвалтуюць, то забіваюць. То... Нейкая такая з'явілася, як бы сказаць, Робін Гуд у спадніцы, якая вырашыла помсціць мужыкам, хлопцам. Суразмоўца лічыць, што да дэпрэсіўнага стану і жорсткасці спрычынілася хутчэй за ўсё сацыяльная неўладкаванасць. У амаль 70-тысячным горадзе, апрача матызнага заводу і нафтавікоў, і працаваць асабліва няма дзе. У дрэвапрацоўчае аб'яднанне рэчыцца дрэў дзяржава ўкладвае сродкі, але толку пакуль мала. Моладзь у горадзе застаецца неўладкаванай. Адсюль і дэпрэсіі, наркотыкі, трагедыі. Дзяўчына, напрыклад, сказала свайму 20-гадоваму хлопцу, што цяжарная. У адказ каханы з сябрам забівае яе. Вось адна з рэчыцкіх трагедыяў. У суседнім з рэчыцай Святлагорску, дзе ў некалькі разоў больш віч інфікаваных, фактаў свядомага заражэння полавых партнераў па сутнасці не выяўлена. Святлагорцы ўзгадваюць толькі адзін даўні выпадак, калі разведзеная раней жанчына, якая другі раз выйшла замуж, даведалася, што новы сужонак хворы на СНІД. Мужчыну пакаралі праз суд, бо не папярэдзіў перад шлюбам кабету, што мае такую праблему. Лекар на колях Владимир Романцов, які ў сваёй практыцы шмат сутыкаўся з ВІЧ-інфікаванымі наркаманамі, лічыць, што святлагорцы ў звязку з выяўленым у горадзе СНІДам больш абачліва ставіліся да свайго здароўя. Таму і не было такога інфекцыйнага экстрэмізму. Ва ўсякім разе да крымінальных справ не даходзіла. Мне здаецца, таму што славорскі больш людзі адукаваны ў гэтай справе і больш звяртаюць увагу на тое, што не жывуць побач за СНІДам, таму не было такіх от выпадкаў, як у рэчыцы. Калі такія сітуацыі з'яўляюцца, праводзяцца даследаванні, тым ліку і санітарна-эпідэміялагічныя, медыкі гэтага чалавека даследуюць, выяўляюць яго кантакты з ім. А навошта яна гэта зрабіла? Гэта ўжо трэба спрашваць у гэтай дзяўчыны, таму чаму яна гэта зрабіла. Медык лічыць, што крымінальная адказнасць за наўмыснае заражэнне партнера павінна быць, але яна, вядома, не вырашыць праблему. Это такая надея, что это спынить распаўсюджанне ВІЧ-инфекции. На самой справе все зависит от грамадства, от насельніцтва. Коли оно будет поважливо относиться для своих сексуальных отношений и застерегаться этих контактов, таких недоспечных, користаться с сотками обороны. Поэтому тут грамадство так само повинно в этих случаях, какие отбываются. И она ж, напевно, вступала с нормальными людьми, здоровыми. И они ж ведали, на что идут. Ну, хотелось, может, молодую попробовать. Там, я не ведаю, это социальный статус треба глядеть тех людей, которые заразились от их положения, мотивы эти. Ну, сейчас такое житё, ведайте, сейчас моральные принципы так стали слабыми. Святлогорский литератор Вадим Болба скажет, что выпадок с заражением ВИЧ-инфекцией мужчин просто жахливый. На самой справе просто жудасно. Люди ставятся недостатково бережливо до своего здоровья. Это мужчины во всем свете такие. У громадстве пожашлюбные половые взносины лечатся нормой. У нас женщины сужаются, мужчины у мужчинском коле практически громадское осуждение не назирается, да и николи не назиралось. Репортаж з Гомельщини. Про тяжкое життя, як передумову соціальних да і кримінальних проблем, пишуть і слухачі «Свободи». Ось фрагмент передачі «Поштовая скринка 111». Разважаючи про свой повседенный побыт, про реалии життя широкого белорусского громадянина, многие наши слухачі імкнуться порівнати їх з тими економічними і побытовими умовами, у якіх жывуць людзі ў суседніх краінах. І параўнанні гэтыя вельмі часта не на карысць Беларусі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш слухач Анатоль Чачотка з Менску піша. «Давялося мне недавно познаёміцца з побытам нашых суседзяў палякаў. Быў моцна ўражаны тым, што дзяржава там плаціць сваім беспрацоўным па 400 даляраў на месяц, а пенсіі даходзяць да 1000 даляраў, а то і вышэй». А што ў нас? Напрыклад, у мяне працоўны стаж 45 гадоў, а пенсія мая значна ніжэйшая, чым дапамога ў польскага беспрацоўнага. І гэта пры тым, што вальшыня харчовых прадуктаў у Польшчы значна таннейшая, чым у нас. Не дзіва, што жыхары Берасцейскай і Дэградзенскай абласцей імкнуцца купляць там амаль усё, і мяса, і садавіну, і гародніну, і многія прамысловыя тавары. У нас жа сацыяльныя дапамогі і палёгкі толькі на паперы. На справе яны толькі скарачаюцца. Да мінулай вясны сацыяльная служба Менску дапамагала адзінокім інвалідам першай і другой групаў рабіць рамонт у кватэрах. Зараз такую дапамогу адмянілі. Пакінулі толькі тым інвалідам першай групы, у каго пенсія не большая за бюджэт пражытковага мінімуму. Гэта мізэрная 1 400 000 рублёў. Але вядома, які лёс у такога інваліда. Ці можа ён дажыць да такой дапамогі? Гэта яшчэ пытанне. Улады хваляцца, што самотным старым у Беларусі дапамагаюць сацыяльныя работнікі, двойчы на тыдзень прыносяць з крамы прадукты. Справа, аднак, у тым, што вага пакупак не павінна перавышаць 3,5 кілаграмы. А мне дактары рэкамендавалі налягаць на кефір і малако. Дык сацыяльны работнік толькі іх і купляе. Хлеб, крупы, сокі былі б ужо залішняй вагой. Немагчыма дамовіцца з сацыяльным работнікам пра тое, каб ён купляў прадукты там, дзе танней, хоць бы ў еўраопце, дзе ў мяне зніжка. Яму зручней там, дзе бліжэй. Напісаў я пра гэта ў гарвыканкам. Адказаў мне намеснік старшыні Дудка. Маўляў, вы і так аплочваеце толькі 15% кошту паслугаў сацыяльных цэнтраў. А мне дзіўна, што людзі ўвогуле звяртаюцца ў гэтыя цэнтры па дапамогу. Надта яны абыякавыя да людской бяды. Можа, надышоў час ствараць прыватныя цэнтры дзеля абслугоўвання нямоглых людзей. І тады мы за невялікія грошы атрымалі б належную дапамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. У прыватных цэнтрах, спадар Анатоль, такая дапамога каштавала б зусім не сімвалічных грошай. Даглядаць старых нямоглых людзей праца нялёгкая, фізычна і маральна. Для прыкладу, у заходніх краінах яна вельмі няблага аплочваецца, але ўсё роўна існуе дэфіцыт ахвотных працаваць у гэтай сферы. У выніку вельмі многія гастарбайтары з небагатых усходнеўрапейскіх краінаў працуюць у Вялікай Брытаніі, Ірландыі, Нідэрландах, менавіта ў дамах састарэлых альбо даглядаючых старых людзей у іх дома. І няблага на гэтым зарабляюць. У беларускіх умовах такую дзейнасць без дзяржаўнай падтрымкі ўявіць цяжка. Мясцовыя пенсіянеры не здольныя плаціць за гэтыя паслугі столькі, колькі яны насамрэч каштуюць. Верагодна, дзяржава магла б стварыць канкурэнцыю ў гэтай сферы, калі б пагадзілася фінансаваць падобныя прыватныя сацыяльныя цэнтры нароўні з дзяржаўнымі. У іншым выпадку прыватны капітал у гэту сферу проста не пойдзе. Гэта быў фрагмент перадачы «Паштовая скрынка 111». Яе тэкст цалкам вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Лісты нашых слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. Стваральнікі оксфардскага слоўніка чарговым разам абвясцілі слова «году». Сёлета ім стаў дзеяслоў «to vape», то ж суадначыць «курыць электронную цыгарэту». Тэлеканал «Дождж» назваў словам «году» ў Расіі «Крым наш». Пра тое, ці з'яўляюцца ў Беларусі неалагізмы і ці актуалізуюцца тэрміны, якія могуць прэтэндаваць названне слова году, Кацярына Зайкоўская папрасіла паразважаць мовазнаўцаў, заснавальнікаў і выкладчыкаў курсаў беларускай мовы. Выкладчыца курсаў беларускай мовы «Мова на нова» Алеся Літвіноўская ўжо ўдзельнічала ў спрэчках пра слова «вышыванка», якое яна лічыць беларускім словам году 2014 году. На яе думку, нягледзячы на тое, што вышыванка ўкраінскага паходжання, гэтае слова настолькі моцна сёлета выбухнула ў Беларусі, што можна смела казаць пра яго як пра галоўны моўны здабытак. Адбылося гэта дзякуючы актуалізацыі даўно вядомага паняцця. Слова года – гэта нешта такое больш разлічанае на публіку. У пэўным сэнсе нават забаўка такая, таму што ясна, што не адно слова прыходзіць у мову. Я спрачалася з некаторымі спецыялістамі на гэты конт, ці можна палічыць слова вышыванка словам года. Я, напрыклад, лічу, што мусіць можна, нягледзячы на тое, што гэта слова, яно не беларускае па паходжанні. Гэта ўкраінскае слова, якое знікла в украінскай мове і прыйшло да нас ужо як пазычка. Але пры гэтым яно прыжылося вельмі актыўна выкарыстоўваць, і яно фактычна выбухнула. Паводле мовазнаўцы Вінцука Вячоркі, слова году 2014 – гэта слова «вышымайка», якое яму, як мовазнаўцу, не надта падабаецца і спосабам утварэння, і каранямі. Мне хацелася б, каб у нас словамі году абазначаліся з'явы, якія сведчаць пра наша вяртанне да беларускасці, пра наша самавызначэнне. Усёлета такім словам, на маю думку, відавочна была «вышымайка». До речі, само па сабе слова «мне, як мовазнаўцу, не надта падабаецца і спосабам утварэння, і каранямі», але яно рэальным фактам мовы стала, обозначает конкретную речь, имитацию вышивки на простым танным молодевым оденье, и видовочно оно надалей будет жить. То, что словотворчесть белорусов у гэтым годе крутилась вокруг слова вышивка и вышиванка, подтверждает выкладчица курса «Умова на ново деткам» Алена Цирашкова. И она лишит словом году слово «вышиватник», якое обозначает человека с суперечливыми идеологичными поглядами. Мне вельми подобается слово «вышиватник». То есть человеку вот такие спречные идеологичные переконания, которому не заминает весь Беларусь, то, что он не ценит завоевы демократы. Че люди, у которых у голове нема вот некой одиной плыни, а есть суперечности, причем я на их сами не отчуваю. А мовазнаўца Дмітр Саўка лічыць, што вельмі папулярным беларускім словам нядаўна стаў імбрык. І выбітнасць гэтага слова ён бачыць у тым, што яно абазначае паняцце бытавога характару, не звязанага з палітыкай. У мяне няма пачуцця, што цяпер вот такі пік крэатыўнасці моўнай. Я б сказаў на дварах. Ну, адзінае, што вот можа слова імбрык. Яно можа не такое всеахопнае, як Крым наш, так скажам, не прэтэндуе на інвазію ў палітычную сферу. Але слова залежа малася, я думаю, это слово, так скажем, долго чекало своего часу и сильно начало выкористовываться. Не 90-е годы, как мне сдается, а именно это первое. А вось паводле заснавальніка курсаў беларускай мовы моваведа Алексея Шейна, менавіта ў 2014 годзе новую актуальнасць набыло слова «мова». На думку Алексея Шейна, упершыню да беларускай мовы была звернутая вялікая ўвага не толькі з боку грамадскасці, але і з боку дзяржавы. Па-першае, менавіта ў гэтым годзе настолькі папулярнымі сталі курсы беларускай мовы, іх стала шмат. Па-другое, самая паспяховая беларуская кніга гэтага года таксама называецца «Мова». Это роман Віктара Марціновіча. Па-трэцяе, чаму мова, таму што менавіта сёлета абазначыўся такі дзяржаўны трэнд новы на тое, што беларуская мова гэта важна і трэба, маўляў, яе пашыраць. Трэба павялічваць колькасць гадзін у школах, выдзеленых на беларускую мову. Пра гэта ніколі не гаварылася пры ўладзе Лукашэнкі. Даволі нечаканыя адкрыцці, скажам так, некаторых дзеячаў беларускай культуры і грамадскіх дзеячаў пра тое, што яны мову ненавідзяць. Ненавідзяць альбо не любяць, калі ім навязваюць у духосе мову. І праз хвіліну дамо больш шырокую трыбуну аднаму з мовазнаўцаў, меркаванне якога вы толькі што чулі ў рэпартажы Кацярыны Зайкоўскай. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прасцкай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадстаўнік Еўразвязу Гунар Вігант абмеркаваў Менску з міністрам замежных справаў Уладзімірам Макеем удзел Беларусі ва ўсходнім партнэрстве. У Магілёве ў грамадскім цэнтры «Кола сяброў» прэзентуюць альбом сатырычных малюнкаў «Невясёлыя карцінкі», выдадзены ў серыі «Бібліятэка свабоды». У Рэчыцы выявілі 25-гадовую жанчыну, якая свядома заражала мужчын ВІЧ-інфекцыяй. На Віцебскі ў журналістаў і актывістаў, якія сфатаграфаваліся на фоне будынка з графіці, заводзяць справы. Канфлікт з ДАІ пагражае берасцейскаму фермеру, гаспадару самаробнага трактара, 6 гадамі зняволення. Выкладчыкі грамадскіх курсаў беларускай мовы назвалі вышымайку беларускім словам году. Словам году ў Расіі названая «Крым наш». Ну а зараз парады мова знаўца. По-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Свіна матка і свіна татка. Не трэба цягнуць у беларускую мову чужы канцылярыт. А таксама асцярожна з механічнымі перакладнікамі, каб з шлюбу не атрымаўся брак. Вітаю, шановныя спадарства. Папярэдня мы былі гаварылі пра непазбежны ўплыў беларускай мовы на расейскае маўленне беларусаў. Вось жа ёсць і адваротнае ўздзеянне, вядома, але ці на карысць яно беларускай мове. Дзве гэтыя літаратурныя мовы, хоць роднасныя, але даволі адрозныя між сабою, і гукавым складам, і правапісам, і граматыкай, і слоўным запасам, і будовай выказвання. Расеец, які раней беларускай мовы не чуў, можа не зразумець нават самага простага. Скажам, звычайны летні абразок – конікі цвыркацелі ў канюшыне. Прыезджы з усходу, хутчэй за ўсё перакладзе гэта як «лашаткі ржалі в канюшне». Гэта хрэстаматыйны прыклад рознасці словаўтварэння ў дзвюх мовах. Нібыта адзін корань, але значэнні абсалютна інакшыя. А я на ўласныя вочы бачыў і чуў, як расейская дзяўчына зразумела бяскрыўдныя словы «на беразе ракі», як сюррэалістычнае «на берёзе ракі». Гэта ад несупадзення фанетыкі, у нас моцнае аканне, і ад розных прынцыпаў правапісу. У беларускай мове ён фанетычны. Пішам блізка да вымаўлення рака. Намаганні зблізіць мовы, якімі займалася савецкая ўлада, пачынаючы з 30-х гадоў, па праўдзе выглядалі так. Расейскаю моваю, нібыта прэсам, перафарматоўвалі беларускую моўную тканку, чым наносілі ёй адчувальную дагэтуль шкоду. Часта людзі, якія хочуць вярнуцца да беларускай мовы ў штодзённым маўленні, робяць падсвядомыя памылкі. Тут з відавочнымі русізмамі накшталт саіскацеля ўсё зразумела. Цяжэй усведамляюцца семантычныя памылкі, калі на беларускую глебу пераносіцца абсяг значэння расейскага слова. Строіць дом по-беларуску будаваць дом, але ж строіць адношэнне ні ў якім разе не будаваць адносіны, а наладжваць дачыненні. Затое можна строіць вочкі, можна з нагоды свята выстраіцца, гэта значыць выштукавана апрануцца. Расейскія выразы «аказацца в вадзе» і «аказацца ліцэмерам» по-беларуску гучаць розна. «Апынуцца ў вадзе», але «аказацца крывадушнікам». «Апынуцца» можна толькі дзесьці, але не кімсьці. Некаторыя баяцца слова «пагода», хаця ў беларускай мове слова гэтае ёсць. І значыць яно добрае надвор'е. Іншая рэч, што нават у беларускамоўных прагнозах амаль ніколі не пачуеш. Сёння пагода, пагодны дзень. Антонім не пагаць. Не трэба цягнуць з расейскай канцылярыт ці штучныя тэрміны, калі маем свае жывыя словы і выразы. Пчалавод – пчаляр, пчалапітомнік – пасека, дамашнія жывотныя – свойская жывёла, свінаматка – мацёра. Якуб Колас палічыў патрэбным асобна пракаментаваць тую свінаматку. Сама свіння падвышана ў сваёй сацыяльнай класіфікацыі і яе далікатна называюць свінаматка. І знімаюць з яе фатаграфіі. Асабліва зварачаў увагу на сябе тут адзін кныр. Сур'ёзны, важны, з даўжэзнымі выгнутымі ікламі. Справядлівасць вымагае змяніць і яго назву кныр, адпаведным свінататка. Калі-нікалі беларускае слова немагчыма перакласці на расейскую не толькі адным ці двума словамі, а нават словазлучэннем. Напрыклад, мястэчка. У нашым мястэчку вольці і прыкані розныя лазяць па катах, тэскаюць пальцамі ў салат і наводяць свае парадкі. У нашым мястэчку восень. На расейскую не перакладзеш. Паводле слоўнікаў гэта пасёлак гарадскога типа, характэрны для Беларусі, Літвы, Украіны, Польшы, малы населённы пункт з сацыяльна-эканамічнымі чартамі гарадскога пасялення. Нашыя ёмістыя сюдою і тудою суседскай мовай апісаць можна хіба так. Непереводимые на русской лексемы, обозначающие соответствующие цели выбор маршрута в двух градациях отдаления от места нахождения говорящего. Компьютерные программы перекладу спростили жыццё тым, кому трэба перекладать текст из не вельми вядомае мовы на свою родную, каб зразумець. Але перакладаць якасна ўсё ж можа толькі чалавек, бо мова з'ява жывая і не заўсёды паддаецца таблічнай сістэматызацыі. Як вам такая пачутая мной на адной радыёстанцыі фраза «прыгонная сцяна»? У арыгінале гэта было зусім не пра бязлітасных феадалаў, якія запрыгонілі яшчэ і сцяну. Гэта была «крепасная сцяна», «замкавы мур» па-нашаму. Або лопаюцца ныркі і распускаюцца клейкія аркушыкі. Не, гэта не сцэнар фільму жахаў пра чужака прыхадня касмічную пачвару, што адкладае яйкі ў зямныя арганізмы, з якіх потым вылазяць новыя пачвары. Гэта Google Translate, механічны перакладнік у сеціве, пераклаў расейскі сказ. Лопаюцца почкі і распускаюцца клейкія лісточкі. Механічныя мазгі не разумеюць, што аднаму расейскаму слову могуць адпавядаць два або тры беларускія. Почкі, беларускія ныркі і пупышкі. Ліст, беларускія ліст і аркуш. Масла, і алей, і аліва. Брак, і шлюб. Мір, свет і мір. Адкуль праблема перакладу і назвы роману Толстоя «Вайна і мір», і савецкага лёзунгу «Міру мір». Угал, вугал, кут і рог. Як вучыў Ластоўскі, кут унутраны, вугал вонкавы, рог аб'ёмны. Напрыклад, рог вуліцы, які ў памятніку Сяржук Сокалаў-Воюш у сваёй азбуцы Нязабаўцы. Рох, завярнуў парсюк за рог, а на гэным на рагу прадавалася рагу, Парсюку жрагу не далі, бо не стаў ён у чаргу. З вамі быў Вінцук Вячорка. Скажы дзвюма. Дзвюма. Свой, праходзь. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Ну, а зараз пра іншыя праблемы. Як жыецца новаму эмігранту ў Амерыцы? Ці абавязкова паляку ў польскім горадзе Чыкага ведаць ангельскую мову і што значыць адчуваць сябе амерыканцам? Сённяшнім госцем Яна Максімюка ў кафе «Еўропа» быў Дарыю Шляхоўскі, кампутарны спецыяліст і фатограф з Беластоку, які ў 2002 годзе разам з сям'ёй эміграваў у США. Вось фрагменты гутаркі. Добрый день. Витаю вас, Ян Максимюк, и запрошаю на каву у кафе «Европа». Наш сегодняшний гость – Дар'ю Шляховский, фотограф и компьютерник из Белостоку, який 12 годов тому эмигровал с семьей, жонкой и сыном с Польши в Злучаные Штаты Америки. Мы з Дар'юшам былі знаёмыя ў Беластоку, перад ягоным выездам за акіян, час ад часу сустракаліся. Падтрымліваем знаёмства і цяпер. І вось сёлета мы з жонкай запрасілі Дар'юша і ягоную жонку Дароту ў Чэхію. Я пакарыстаўся гэтай нагодай і пагаманіў з ім пра лёс эмігранта ў Амерыцы на аснове, так сказаць, ягонага асабістага выпадку. Ці ведаеце вы, які найбольшы польскі горад у свеце? Большасць людзей, пэўна, адкажа Варшава, сталіца Польшчы. Аказваецца, гэта далёка не так. Варшава ўсяго трэці па велічыні горад палякаў. Аказваецца, болей палякаў, чым у Варшаве, жыве ў амерыканскіх гарадах – Чыкага і Нью-Йорку. Паводле афіцыйных звестак, у Варшаве пражывае 1 700 000 чалавек. Ніхто дакладна не ведае, колькі палякаў жыве ў Чыкага і Нью-Йорку, але ўсе кажуць, што і там больш, чым у Варшаве. Мой беластоцкі знаёмы, Дар'ю Шляхоўскі, у 2002 годзе патрапіў у Чыкага, у штаце Іліной. Маё першае пытанне было, як мне здаецца, апраўданае. Калі паляк упершыню апынаецца ў Чыкага, дык паводле чаго ён распазнае, што ён у польскім горадзе? Паляк, які ўпершыню трапіў у Чыкага, то бок на Чыкагскае лётнішча, на 5-й тэрмінал, адразу там і зразумее, што трапіў у польскае месца. Калі ён падыдзе да мытніка ў прыгожай і беззаганна адпрасаванай уніформе, каб прайсці мытны кантроль, дык той прывітае яго польскім «Дзень добры». Нават калі гэта будзе чарнаскуры мытнік. Ну а потым у горадзе ён убачыць славутыя польскія кварталы, вуліцы з польскімі шыльдамі і надпісамі, крамы з харчовымі і ўсякімі іншымі таварамі, у якіх вас абслужаць па-польску, польскія кнігарнікі, ёскі з польскай прэсай. Першыя крокі паляка ў Чыкага, калі ён пачынае шукаць працу і афармляць свой амерыканскі побыт, адбываюцца ў цалкам польскамоўным асяроддзі. Яму не трэба ведаць ніякай іншай мовы. Патрабуе тады нічога іншага, па проста язык польскі, толькі гон. Цалкам перадача кафе «Еўропа» на нашым сайце свабода.орг. Ну, а развітваюся я з вамі песняй, прысвечанай сённяшняму святу, міжнароднаму мужчынскаму дню. Каб павіншаваць вялікую частку беларусаў, я абрала гэтую песню Віктара Шалкевіча. Добрый вам рэшты дня. Заставайцеся са свабодай. Канцы 20-го стагоддзя я схацеў іначай, ніж дагэтуль жыць. І пачаў параліць людзі, трэба вельмі мала есці, многа піць. Белы свет раптам узяў, ты пасінеў. Пасля трэцяй бутэлькі віна нечакана прыйшла вясна, пралупіўшы вочы зранку, я хапаюся за шклянку у канцы 20-го стагоддзя. Я схацеў іначай, ніж да гэтага жыць. Чым болей піву, тым болей разумею. Чым болей піву, чым болей піву, тым болей спакайней. Чым болей піву, на мінулым я паставіў кропку і пачаў жыць відавочней і прасцей. Але тут адчынілі дзверы ў Европу і паперліся туды усе, хто схацеў. У Европе людзі гінуць за метал. У Европе не чакаюць нас нідзе. У нас жа шчасце на абыпусце цвіце. Пахне шчасце, як кілбаса, ды няма на шчасце ўлады. Ах, як добра, пад кустом прысеўшы, выпіць шклянку і ўласным шчасцем закусіць. Чым болей піў, тым болей пахарнею. Чым болей піў, чым болей разумею, чым болей п'ю. Не цвярозы, зранку часам хворы, іду ўпэўнена да новага жыцця. А паўсюль Садома і Гамора, і не цешыць бел чырвона-белы сцяг. Камунякі падымаюць